99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את פסייקראפט לרגל צאת אלבום חדש קומפיוטק מבית אומגה. הביטחון העצמי שלך בשמיים. תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Please! ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את פסייקראפט לרגל צאת אלבום האוסף החדש קומפיוטק מבית אומגה. Escape. Trance on air. שלא שתה.